نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیر میں پارے کا رکو نمبر 2 ہے، جو آیت نمبر 58 سے 68، سورة یوسف پارا نمبر 13، رکو نمبر 2، آیت نمبر 58 to 68. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے ان آیات کا. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے بھائی یوسف کے. فَدَخَلُوا، پھر وہ داخل ہوئے. عَلَيْهِ، اس پر. فَعَرَفَهُمْ، پس اس نے پہچان لیا ان کو. وَهُمْ، اور وہ. لَهُ مُنْكِرُونَ، اس کے لیے انکار کرنے والے تھے. وَلَمَّا، اور جب. جَخَّزَهُمْ، اس نے تیار کیا ان کو. بِجَهَازِهِمْ، ساتھ ان کے سامان کے. قَالَ اَتُونِي، بولے لانا میرے پاس. بِأَخِلْ لَكُمْ، اپنے بھائی کو. من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے. الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. انی، بے شک میں. اوف الکیلا، پورا پورا دیتا ہوں پیمانہ. و انا، اور میں. خیر المنزلین، بہترین مہمان نواز ہوں. فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ. تَأْتُونِ، تم لائے اس کو میرے پاس. فَلَا كَيْلَا، تو نہیں کوئی پیمانہ یا غلہ. لَكُمْ، تمہارے لیے. عِنْدِي، میرے پاس. وَلَا تَقْرَبُون، اور نہ تم میرے قریب آنا. قَالُوا، انہوں نے کہا. سَنُرَاوِدُ، عَنْ قَرِيب، ہم قائل کریں گے. عَنْهُ، اس کے بارے میں. اَبَاهُ، اس کے باپ کو. وَإِنَّا، اور بے شک ہم. لَفَاعِلُونَ، البتہ کرنے والے ہیں. وَقَالَ، اور کہا. لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو. اجعلوا، رکھ دو. بدعاتهم، ان کی پونجی کو، یعنی سامان کو. فی رحالهم، ان کی خرجیوں میں، تھیلوں میں. لعلهم، شاید کہ وہ. یعرفونها، اس کو پہچان جائیں. اذا انقلبوا، جب وہ پلٹیں. الى اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف. لعلہم، شاید کہ وہ. یرجعون، لوٹ آئیں. فلما، تو جب. رجعوا، وہ لوٹے. الى ابیہم، اپنے باپ کی طرف. قالوا، انہوں نے کہا. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. منی من الکیل، روکا گیا ہم سے غلہ. فارسل، تو بھیج دیجئے. معنا، ہمارے ساتھ. اخانا، ہمارے بھائی کو. نقتل، ہم غلہ لائیں. وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک ہم اس کے لیے. لَحَافِظُونَ، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. قَالَ، کہا. هَلْ آمَنُكُمْ، کیا میں بھروسہ کروں تم پر. عَلَيْهِ، اس کے معاملے میں. إِلَّا كَمَا مَگر جَيْسَا كَي أَمِنْتُكُمْ میں نے بھروسہ کیا تم پر عَلَىٰ أَخِيخ اس کے بھائی کے معاملے میں مِنْ قَبْلُ اس سے قبل فَاللَّهُ پس اللہ خَيْرٌ بہترین حافظہ حفاظت کرنے والا ہے وَهُوَ اور وہ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو وجدوا انہوں نے پایا بضاعتہم اپنا سرمایہ ردت لوٹا دیا گیا تھا الیہم ان کی طرف قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی کیا ہم اور چاہتے ہیں ہذہ بدعتنا یہ ہماری پونجی ہے ردت الینا ہماری طرف لوٹائی گئی ہے ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے ونخفتو اور ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی ونس دادو اور ہم زیادہ لائیں گے کئی لبعیر اونٹ بھر کر غلہ ذالک یہ کئی لوئیں یسیر غلہ ہے آسان قالا کہا لن ارسلہو ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو معاکم تمہارے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونی تم دو مجھ کو موثقم پکا وعدہ من اللہ اللہ کی طرف سے لتأتننی البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس بھی اس کو الا مگر این یہ کہ یحاط بکم گھیر لیا جائے تمہیں فلما پھر جب آتوہو انہوں نے دیا اس کو موثقہم پختہ وعدہ اپنا قال اللہ اس نے کہا اللہ تعالی علی ما نقولو اس پر جو ہم کہتے ہیں وکیل کارساز ہے کے بعد وقال یا بنی یا اور اس نے کہا اے میرے بچو لا تدخلو نہ تم داخل ہونا من باب واحد ایک دروازے سے ودخلو بلکہ داخل ہونا من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے وما اغنی اور نہیں میں بچا سکتا انکم تم کو من اللہ ہی اللہ سے من شئی کسی چیز سے ان الحکم نہیں فیصلہ الا مگر للہ اللہ کے لیے علیہ توکل تو اسی پر میں نے توکل کیا وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں المتوکلون توکل کرنے والے ولما اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے من حيث أمرهم، جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ابوہم ان کے باپ نے، ما کانا نہ تھا کہ یغنی کام آتا انہم من اللہ ان کو اللہ سے، من شیئن کچھ بھی، الا مگر، حاجتن ایک حاجت تھی، فی نفس یعقوب یعقوب کے دل میں، قضاها اس نے پورا کیا اس کو، وانہ اور بے شک وہ، لذو علم البتہ علم والا تھا، لیما واسطے اس کے جو، علمناہ سکھایا تھا ہم نے اس کو، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں علم رکھتے. بس یہ جی.